سورت واقعا مکی سورت دے ترتیب پلیاس کے شپک پنزو سمپد سورت رحمان نرے او نزول دو سورت انکی شپک سلوی قد سورت طواحا نرے عربت او مناسبت دے دا مکی سورت نسرا ار کلاچ مکی سورت کی یراو زیر ورکا نو دی سورت کی وقت دا یری او دا زیری ذکر کے دکی سورت تا تیمہ دا سورت او په دې وخت د تخویف زیری خی د صورت مقصد او بشارت للمؤمنین او تخویف للمنکرین سلور دلائل او وح زیر بکلی ير بکلی اذا وقعت الواقع کله چې قیامت واقع شي او سلور قسمه دلائل بیانې ها د صورت مقصد وخت د تخویف او د بشارت او تتیمه د صورت رحمان شروع کوم په امداد د الله سره چې مهربان عام دی مهربان خاص اذا وقعت الواقعات کلا چ واقعي واقعا کلا چ واقعي شي قیامت واقعا قیامت کې فنونو کی صورت ته واقع شوې لذا وقعت الواقع سلا اول دلسته اذا وقعت الواقعات وكلا چ واقع شي قیامت ليس لوقعت يا كاذبا نبي ذ پارا د واقع کي دو داغي كاذبه النفس كاذبه يو نفس دروجن کو انکه يا حالت كاذبه يو حالت دروجن کو انکه یا کاذبا په معنا دا کذبون سره نبوی د پارا د واقعیا کیدلو د قیامت کذبون سره روح جم کیدل حافظتن کته کون کی به یو قوم لرا ها ورافیاتن پورته کون کی به بل قوم لرا یو قوم بکته ورځيږي جهنم ته ذلت او سره په وخت بل قوم چتیږي مقام ورسیږي او کله زار وجت الارض رجا کلا چوجل کی غزم کا پجڑ کی دل سرا وبست الجبال بس او زرا زرا بکلی شی ټوټه ټوټه بکلی شغلونا بس پټوټه کی دل سرا غونه بزرا زرا شی ا او زم کبا اوجل کی فکانت هبا ام بس تشی ودا غونا پشان دو غبار مم بس خور شی باندې دا غونه با زره زره شي تار په تاره وي غونه به داسې رواني لکه څنګه چې هوا او ذرات یو خوا دی خوا رواني تا غټه غټه غټه تا غټ غټ غړونه ستاسو د علاقې دا به داسې شي لکه زره زره الوجبه وکنتم ازواجن ثلاثه شیبه تاسو ټلې درې اصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه خاوندان د خلاص والا سلوی شان به د خلاص والا او هغه تبع عمل نامې په خلاص ملاويږي واصحاب المشأما ما اصحاب المشأما خاوندان د غسلا سوالا سبت شان به د غسلا سوالو حالت به د ناکاری چاغه تبع عمل نامې په غسلا س ملاويږي معنا والسابقون السابقون او هغه مقت لون کې جنتونو تا ا مخه تون کې نه کوتا هغه مخه رواني جنت ته درې قسمه خلک زیات کو یو ګوره خیال کوی چا تبا ملنامي په خلاص ملاو شي چا تبا ملنامي په غسلاس ملاو شي سوق بولم به رواني جنت ته سوق بولم به رواني جنت ته ځکه هغه نیک اعمال کړیو اولائک المقربون دا کسان دی نزدی کری شوی اللہ تا پنیکو آمالو سرا سو قسم خلق شو دری چا تبا ملنامی پا خلاص ملاو شی چا تبا ملنامی پا گستاس ملاو شی سو بلوی مقام حاصل کی اللہ دی من دی دو نا اگر زی خلاص والاو نا سابقینو نا او دا گستلاس والاو دی اللہ منگو ساتی فی جنات النعیم په جنتونو د نعمتونو کې به داس جنتونه مخیر شو لا عین رات ولا اذن سمعت چې د انسان په سترګو لیدل شوی ندی په غوګونو دغه حالت اوریدل شوی ندی د انسان په زړه کې د جنتونو باس نه راغره دنیا کې چې سړی یو خسته زې تلاش شوی دا غو سم جنت ته په خاص کې ځکه چې جنتونو خسته دي مزیدار دي حالان کې هغه جزا مقامات دي وې کاچ دا مزه سلت من الاولین وقلیل من الاخرین دا یو ټولګه ده د اولنو د دې امت نه وقلیل من الاخرین او کم دي د رستنو نه اول نه مراد کم خلق دي ابن کثیر اول د دې هغه اول خلق مراد صحابه تابعین او تبع تابعین او د اخرین نه مراد د دې امت اخره خلق مراد دی لکه مونږه د مونږ رسو چې کمی نو اول د دې امت د نیکانو صحابه او تابعین چې څوره وخت دیږي نو ناکار خلق دیږي پیدا کیږي یا اول نه مراد امتنا سابقه مراد دی او اخرین نه مراد دی امت خلق مراد دی رسولتم من الاولین هم دا یو ټولګه دی سلتون یو ټولګه دی د اولنو د نورو امتونو نا وقلیل من الاخرین او دا به یو ټولګه د رستنو د دی امت نا انور معنی علما کوي علا سرورن پاغ تختونو باندې با موضوع ناست په تختونو باندې موضوع نتن چاغه وا ودل شوی وی موضوع نه د وره ودل بوله یکټ مې کو سوالي بولل غالي بعض خلکو ته بولل وی او بعض خلکو ته ودل وی نو تختونه با ای او تختونه با ودل شوی د سنه د سرو زړو په لختو باندې سره د سرو زړو لختو باندې با آغا لولو پالنگونا آغا لولو کتونبا ادل شوی متکئین علیها متقابلین متکئین تکالگ انکی بی علیها پاغیبانی مخامخ بیو بلتا ناستی اے دسرو زرو پالنگ بی چا بس سورا مزیداری او انسان نفکی ناستی تو دیتا با اوچت بی نو دیتا با خیج سنگا آغا بکت کیگی بیا با پکی پورتا کیگی څنګه چې دی اوخت خلک څنګه خې دی تو په دنوي او چوکې او بیا په کې نو پورته رواني بیا چوکې او بیا څه کوشي هغه پارنګونه بس تا تابې وي و ذللت قطها تسلیلا علا سورن پاتونو باندې موضوع چې هغه با ودل شي وي ولګ مهنت غواړي ښا دنیا کې لوګون دی لکه څنګه چې یو سړی لویو ډیګري حاصلې نو ګوره کنه دا سوره خلکو منډي والی الیکشن دې زمني ار یو په دې دې چې زه په پیلي موکو پاس به ار یو منډي وای مالم لګي کنزلم برداشت کړي تکلیفم برداشت کړي ته دې لګي عہده د پاره ایا ملاو شي یا ملاو نشو چې چا دې عہده د پاره مهنت وکړو نه خامخ الله ورکه چې عقیده سی وي علا سورن پا تختونو بانی موزونتن چاگه با ادلی شوی وی دو سرو زرو پا لختو بانده متکیین دی بتکالگ انکی پاگه بانی متقابلین مخامق بیو بلتناسی لکه ماو تاسو عبدالله امنی عباس و رجلان ہو گول کم ری بی گول کم ری بی ہو که دیر مخلوقی خویو بلتا بشا کئینا یو بل تا بشا کینا دا سی سیزون اللہ تیار کری دی ستا مل مانبا تا سر راجی پارلیمنٹ کی بدا سر ناستی پاولوی بنگلہ کی بدا سر ناستی خو یو بل تا بشا نرازی مازکی دیناتیان با یو بل سر راجی مزی بی ها یتوفو علیہم ولدان مخلدون او گردی با پدیبانی اغالکان ولدن غلامان نوکران مخلدون همیشه عمر والا یا همیشه زوانی والا یا همیشه صحت والا بیما اغا نوکران بدی بیماران کی گینا اغا نوکران بدی مل کی گینا اغا نوکران بدی بودا کی گینا چی بودا شویلی شی مانا دا کارو کار چې بیمار شې ویلې شي زما خپل سره هوګيږي زما بس گزاره وکړو چې مرشي نو هر څه ختم شي نه دغه نوکران بستا همیشه ځوانانی او چې تک کم سیز هغې ته غواړی اشاره کې د منډه بدل را شي نه به بیماریږي نه به مل کېږي او نه به بوډا کېږي بوډه خو نه بیا خو نه شي ګنته کې پاسېږي نه او چې بیا امتیاز ولر شي بیا اکواب و اباریقا کته دا کارو کا وی بار تزم او د اسماء هزارو بلس منټه کې په شل داس ګنټو کې بیا کېږي نه به اکواب په کوبونو باندې په ګلاسونو و اباریقا په پیالو باندې وکاس ماینو کاسې ډکه د شرابو قیمت سو اباری اسې چپای کې شراب پراته خو پیالو کې خو شراب مزه نه کوي ګلاسونه به او چې کم ګلاس کې شراب نو داغه نه تعبیر 50 سره کوي پکاسه سره کوي یا اباریق آغا پیاله چې پاره کې لاس کې عام نه پکې خلص کې اے ګلاس کې منن سشته لاس کې شته چې پکې جوس کې د پیاله په شکري دوم نه ګلاسې او خو نه خلاص لاس کې پکې دا سره پیاله خو نه پیاله و جوس و دا جوس وختي موږ ته وې دا انار جوس ته وې دا پاتيار او دا پد دېشته پد دېش بیا څنګه وې په دې کې ملاوت دي خمه وګور کې دې کې صرف رنگ اچي او دا غستا مخ کې مې دې کې خو دې نیم ګلاس کې خو دې مخ مخ واره چولې دا نو دې کې پته دا غدا غ ملاوت نه وره باندې سکو وې نه دا پکې یخي مې دا خو بیا ملاوت او پای کې غړ غفلاس کې اوښه ولا يصرف عنها وينزفون نبادر دې راځي دا غسکلو دو وجنا اچا اوس کی ولا ينزفون او نبوله الټي ورزي د دنیا شراب او غندسې زونه چې اوس کې نو له بدل خراب کی مچانی امچ مچان په کې چکني کی نور غندو نه په کې وروا چي واورکته ورزي په ناله کې او غړوالي په کې وروي چي د دې ګورې سپکاره وفاکهتن ماوی میوی داغسنا یتا خیرون چه دی بی غالی میوی مانگ دیری میوی غالو چو خرو خودیر گرانی دی کیره قدیم نشوی اغسته اما دی وقت سوالی دی وقت با انار سوالی دیری میوی چه دی بی غالی دا بوتا ملاویگی و لحم تویر مما یشتهون وقت دا مارغانو آغا چه دی بی غالی من عام غوخه نشو غسته نو بیا غوخه د مارغانو د سمنګای ده د مارغانو غوخه به ملایويږي الله دې زموږ نصیب کړي وحور بول ملایويږي د غټو سترګو والا غټه سترګي تور به سترګي قام سال اللؤلؤ المكنون پشانتا داغا ملغلرو صفا کلو شو اے حوربا داسه صفای لکتبوی دا ملغلر را نو چې دو حوربا دی دا شانی نو جنتی استابا دینا لوی مقامی لوی شان بی جزام بی ما کانو یا ملون جوزو مزید خلق خوب نیس لی دوری دل غلط نیس واری دل غلط پوشی جزام بی ما کانو یا ملون جوزو جزان برده بول کشی بدلا پس سبب دا چې دې کمکار کوي لا اسم زمو خو هر قدم ګنا ګنا لیدل غلطه او لیدل غلطه دا هو کونور اسم نه خود لیدل نه خو بچ لیک نو نن اسو کم بغیر د دې ګندګری د لیدل نه بچ دې ماشوم ماشوم کوشش کړی دا وګورم دا خبره غمد چې هرڅه کوي بس سره کوو غوونو کلا بس او د څه لا يسمعوا نباوری دی فیا په دی جنت کې لغون سو برباد خبره ولا تاسی مونږ د خفقان نبا خفقان وی او نبا برباد خبره الا قیلن سلامن وختي غانې په وګونو وزاله شری دا مې غانې دا خلا پرې دا دا وای دا چې په کوم ځونو ښکاری مې او خلا جدای په شکر چې الله ته سوزا مې جمعات به هوسته مزید چې لا بارکېږي نو دا ګندو نه باوري ها إلا قيلن سلامن سلاما مگر ویل بشی سلام سلام بچو سی بچو بچو سی بچ اصحاب الیمین خواندان د خلاص علماء اصحاب الیمین سلوی شان به د خلاص والا او چاغله با ملامی په خلاص ملاویږي فی صدر مخزود پاغبیرو بیزغو کی بی بیری بی خو ازغی په کې نه د دنیا بیری دی بڑ بیری دی سوا بیری دی عام بیری و کلی دی خوالی کسی بیری دی خوالی کولی و کلی مزود ان پا کلو جخت جختو کی وی کلی کلو کی بلا قسمه دا موها مګ چتری کېلا ډېر خوګلا ها دارنګ نورې کېلې وزل ممدود نه پاغه آرام وګت کې وې و ما مسکوبن ولکه که مهنت دو کې وټول مر آرام کې لوی افسر بشي انجنیر بشي ډاکټر بشي وزیر بشي مهنت وکړه او موږ کدا مهنت دو کټول مر لو مزه کېلته کې و ما مسکوبن پاغو کو تو ویدون کو کې به زبرنا یا پاغو بو روانو کې به یا وفاکه تن کسی دا پاغ می وډې رکی به لاس می وی بیلا مقطوعتن ولا ممنوعا چنبا کټکلی شی وی نبا ختمیږي ولا نم منکیږي منکول شی سما نبا ختمیږي چې میوه زوې دا رو شو کوم د غزیب خالفات شی د ګلګو شو بوټي به ختم شی دنا چې دا کوم څارګې نه کوم میوه رو شو کولا خیال کوو کو دا باندې ورځي کې سیس غره ها کومه میوه ده کوم بوټي نه او شو کولا فورا به اغه ځای کې اغه سیمه اغه سره برابر شي د همات او کول ماته ګوره کم زینه ده کم بوټي نه کم سانګ میوه واغستا نو فورا به اغه سیمه په اغه بوټي سانګ کې برابر وي او شي یو او ممنوع ده ته وي چستانه منکړي شي چې بس ته کنه یار یو دوا درې بس پینځونه سیوا کړنه ملاویږي د دینا نومنا نند خوراکو کدی بوټنه بیا باندې منه بده کی نه نه منګیږي باندې مقطوع ختمیږي باندې مارغان دی ناغي غوخه دی وخلې نو هغه ځای کې باغه څه د مارغا واغه څه غوخه نور برابر شي ختمیږي باندې پوه شي وفروشن مرفوع او پا کورسو چتو چتو کی وای یا پاغا تختونو چتو کی وای ان انشأناهن انشاء ان بشک موږ پیدا کو دي خضر را په بل قسم پیدا سره ته به د خوځو باسو مخه ذکر نشو عادته هن ناراغه مخه ذکر د جنت شو او په جنت کې به خزي حوري خامخه ای به کنه وای حوري به پکې روزه کې ذکر کا فجعلناهن ابکار نو به ګرځو موږ دي خضر را ابکارن پیغله بوډای ګانې کېږي بنا چه سبب د کنزلو جاله ده بوډای خزهو د کنزلو نفس جاله ده نور کارتی نکیگی پکڑ که ناس ده خونم با شم پری دی نمور پری دی او چه پده زینام کنزل چه داس زینام کنزل او بازی بوډای دانو سرم لختی می خزه پسی مراغستی ما شمانو پسی نا زان نکار بکولی بوډای گانو زناناو ذکر کواس کار کوا بس داخل تیاره کوا فجعلناهن ابکار وبغرده دایارن پیغلی پیل بی کیږي و عربن مین بی پخپلو خوندانو محبت کوونکی بی د خپل خوندانو سره دنیا کې چې جنې د خپل خاوند سره مینا کوي نو کور کې هغه د ټولو بد شي خصوصا د خواخه او د خپل دړي د بیکار او چې الکو سره مینا کوي د خزي سره پدا خوړی دلاره ده خدای سره ده ذکر پورتو کیسه مونږ دالو موږ پورتو یره داخله ده اوس ته چاله چې مينو وسره نه کې کوتک دې په سره اغسته ها نبي دره واستل اصله قران وی عروبن مهینه به په یو بل باندې محبت پکې دی یو بل سره او چې تاغه تاسو کوړ او تاسو کوړ او نه خبر نه اتره داسه حالت ده مور هوئی او پلار هوئی چې څنګه زما مخ کې او هغه سم نه داسې خنه ده واده نه مخ ټول مینا چې واده وي مینا سمور پلار سره او سره خزه سره لاله مینا نو مو سمور پلار اے منګه وسکه جنې ولي دا منګه وسکه کوټه دې درې دا واغې لزی او راځي مات باندې راځي لو چې بیا له ودی بچو سره پیدا شي وای اوس ولا بچم پیدا شو کسل غړي له مینا ویلو هغه ختم شو او کنه سپلار سره مینا مور سره سره خزه سره او سمینا بچی سره لاړه نو سب بیا بل بچی سره لاړه نو سب بیا مینا دا وینه مخه هغه څنګه چې مخه مینا واغه سي راځه چې تکي مینا خو ته وله خپکه ستا په خپل مقام مینا ده نه خزه سره خپل مینا ده د بچو سره خپل دا خزه مور بده وی چې نه د بچو سره مینا ساتي نه د مور سره مینا ساتي او هغه ټول مینا ما سره نو قران او حديث دا غلط شو چې مینه به سره کې محبت به سره کې د شپې خبره مړی او د خځه او د خاور مخه ټول په خبره کې نه جایز دی شو د شپې سو خبره نه سي خو کې چې محبت یې ور سره مینه ور سره مینه دا شیخ نه دی دا دا وي د پښتنو کې ټول دا مسلې ها وګوره کمرې ته لا ارجو ته موږ سره پروګرام ته لاړو نا غپلار خبره من سره کول یا بچه می دا سره بچه می گوی یا بچه می پندامو وینا کوئی بچه می بس چسر اولی نو پا کمره دن نکی مالا ندا که مولا ندا که منگا غالی پی اوگو تو ویجی دا آسیا تقسیمو او کدی مور لورکم نو دا نورو بچو لورکی از ماسی نور بچو لورکی او دا اگر نورو بچو لورکی نو سما بچو تا نورکی در معمولی شیع ورکم چه دیوش د دې موارد خلکو د بچولې نه دی په کار کې ګوره نو دا هڅه سبا د غي مناسب څه کې مینه کې وجعلنا الناب کارن ګرځوري موږ دې له اب کارن پیغري او بن ماینه په خپل خاونو عذاب هم زولې بي اېراته به ویل کتبه په خارو کې او سلبي کړی دا زما کلاس په لو دی دا زما ملګری دی پوه چې تا ټول کلاس په لو یو په پټه ناسي سبا دې زما کلاس په لوته به زما کلاس په لوی نه زما سبقی دې مونږ ته سبقی وایو او سکول کې او کالج کې او ته خلک سوې کلاس فیلو دا زما سبقی لیکه دا به وای زما سبقی دې ابو زما سبقی دې کلاس په لوته عربن ماینه په خلو خوندانو اترابم زولي هم زولي اصحاب الیمین اتینا هن ور بکو مونږ دا خزی د پاره د خلاص والو شاغل با من لامی په خلاص ملاوشی ها او اخر دا دو قسم خلقو بیان ذکر شو سلتم من الاولین وسلتم من الاخرین دا یو ټولګه ده از اولونو د دی امته یو ټولګه ده اخر د دی امته یا یو ټولګه ده په خانو متونو نه وسلتن ایو ټولګه ده د دی امته د دو قسم خلقو بیان وکړه چې آغا عملنامه به د پخیلاس ملاویږي یا السابقون السابقون او د دویم قدرېم قسم خلکو چاغې ته به عملنامه په ګسلاس ملاویږي نو هغه به سبا کې خیر ان شاء الله وایي سحر درس زمنګه اتبجې او ما سوتن درس زمنګه پاوکم اتبجې پاوکم اتبجې ما سوتن بلګي ها شروع وکړو ان شاء الله ما سوتن واسطانه به صبح جه شروع کو او کمه تا او سحر